السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الجنت وصفتی، جنت اہل جنت اور اس کی صفات کا بیان. حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے جنت تک پہنچنا بغیر مشقت اور محنت کے ممکن نہیں، جب تک کہ انسان اپنی طبیعت پر جبر کر کے خلاف طبیعت کاموں کے کرنے پر آمادہ نہ ہو. مثلا طاعات کا کرنا نفس پر ناگوار ہوتا ہے، جان و مال لگانا مشقت والا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر جنت کا حصول بھی ناممکنات میں سے ہے. بخاری کی روایت میں ہے کہ جنت کو ناپسندیدہ امور کے کرنے سے ڈھانپ دیا گیا جبکہ جہنم کو خواہشوں سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی شہوات ممنوع، مثلا شراب، زنا، نامحرم کو دیکھنا، غیبت، چوری، دوسروں کا مال نہ غصب کرنا وغیرہ انسان کے لیے پسندیدہ امور ہے. اب جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی ان امور کا مرتکب جہنم کا مستحق ہوتا ہے. جی. وحدثنا سعید بن عمرو الى اخره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل اعدت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، مالا عین و رادی نے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت نہ ہی کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سو کسی نفس کو معلوم نہیں کہ جو نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں. جی. خیر والی حدیث دیکھیے، حدثنا هارون بن معروف الى اخره. جی. يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف في الجنه حتى انتهى ثم قال صلى الله عليه وسلم في اخر حديثه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم اقرأ هذه الايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل جس کا خیال گزرا، لیکن ملیں گی کن کو؟ جو کہ جدا رہتی ہیں، جن کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہوں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور لالچ سے، اور ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں. سو کسی جیو کو معلوم نہیں جو چھپا رکھی ہے، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ ہے جو اس کا وہ کرتے ہیں. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي هريره عن رسول الله انه قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں کیسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا. فائدہ جنت کی نعمتوں کے متعلق بس یہی انتہا ہے، کسی انسان نے نعمتوں کے بارے میں سنا نہ دیکھا، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. یعنی جنت اور اس کی نعمتیں انسانی تصور کے حدود سے ماورا، اس کی عقل کے ادراک سے باہر ہیں. البتہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کا کافی ذکر فرمایا ہے. علماء حق نے جنت کی نعمتوں کے تذکروں پر مستقل رسالے بھی تصنیف فرمائے ہیں. جی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اعمال کر کے جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. جی. باب ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب، جنت میں کیسے درخت کے بیان کے جس کے سائے میں چلنے والا سوار 100 سال چلتا رہے گا پھر بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثله وزاد لا يقطعها، کہ 100 سال تک بھی طے نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. جی آگے حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الى آخره قال ان فی الشجرۃ یسیر الراکب فی ظل من عام لا یقطعها. 100 سال تک چلتا رہے گا. اس درخت کا نام طوبہ ہے. طوبہ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا طوبہ اس کے لیے ہے جس نے میری زیارت کی. ایک شخص کیا رسول یا رسول طوبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 برس کی ہے. اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پتوں سے تیار ہوں گے. قال ابو حازم الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد المزمر السبيع 100 عام ما يقطعها. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نبی کریم سے روایت کرتے فرماتے ہیں اصل میں اشارہ فرمایا جنت میں کیسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا عمدہ تیز رفتار گھوڑے کا سوار 100 سال تک چل کر بھی اسے طے نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے درجات مقامات بالا خانے یہ مقام کے اعتبار سے ہوں گے. چنانچہ اوپر کے درجات والوں کو نیچے کے درجات اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا والوں کو ستارہ دیکھتے ہیں. بہرحال باب احلال الزبان, اس بات کے بیان میں کہ اللہ جنت والوں سے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا اور اس بات کا بھی کہ اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيتكم افضل من ذلك فيقولون يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جنت والوں سے ارشاد فرمائے گا اے جنت والو جنتی یاد کریں گے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کیوں راضی نہ ہوں حالانکہ آپ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی وہ نعمتیں تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں نعمتوں سے بھی بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے اے پروردگار ان سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. باب ترائی اہل الجنہ, اس بات کے بیان میں کہ جنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانہ اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہ تم آسمانوں میں ستاروں کو دیکھتے ہو. حدثنا قتیبۃ بن سعید الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت لا یتراؤن الغرف فی الجنت کما تراؤن الکوکب فی السماء. جنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمانوں میں ستاروں کو دیکھتے ہو, یعنی یہ بھی درجات کے اعتبار سے ہوگا. جی قال فحدثت بذلك النعمان الى اخره يقول كما ترون الكوكب الدري في الافق الشرقي او الغربي. ابو سعید خدری سنور ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم چمکتے ستارے مشرقی اور مغربی کناروں میں دیکھتے ہو یہی حال ہوگا. جی حدثنی عبداللہ بن جعفر الى آخره ان رسول اللہ قال ان اہل الجنت لا یتراؤن اہل الغرف من فوقهم کما تتراؤن الکوکب الدری الغابر من الافق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بینهم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو, اس وجہ سے کہ جنت والوں کے درجات میں آپس میں تفاوت ہوگا. قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے درجات ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ قال بلا والذی نفسی بیدی رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین. آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا قسم اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان لوگوں کو بھی وہ درجات عطا کیے جائیں گے جو اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوں گے. جی باب فی من یود رؤیت النبی فی اہلہ و مالہ، ان لوگوں کے بیان میں جنہیں اپنے گھر اور مال کے بدلے میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہوگا. حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قال من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود احدهم لو رآني باهله ومالي. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا ہوگی کاش کے اپنے گھر والے اور مال کے بدلے میں میرا دیدار کر لیں. اس حدیث میں بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نبی علیہ السلام کی رویت و دیدار محبت کے بعد زمانے کی بنا پر محروم رہے، کہ انہیں خود رسالت میں اپنا محبوب اور پسندیدہ قرار دیا ہے. وہ میرے دیدار کی ایک جھلک کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. باب فی سوق الجنہ وما ینالون فیہا من النعیم والجمال، جنت میں ایک ایسے بازار کے بیان میں جس میں جنتیوں کی نعمت اور ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہوگا. حدثنا ابو عثمان الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعۃ فتحب ریح الشمال. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کو آیا کریں گے، پھر شمالی ہوائیں چلیں گی. جی فتحشو فی وجوہہم و ثیابہم فیزدادون حسنا و جمالا فیرجعون الی اہلیہم. پھر شمالی ہوائیں چلیں گی جو کہ وہاں کا گرد و غمار جنتیوں کے چہروں کے کپڑوں پر اڑ کر ڈال دے گی، جس سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا. پھر جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا. فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا. وہ کہیں گے ہمارے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا. وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اور اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. جی باب اولی زمرتی تدخل الجنہ، اس بات کے بیان میں کہ جنت میں سب سے پہلا جو گروہ داخل ہوگا ان کی صورتیں چودہویں رات کی چاند کی مانند ہوں گی. لگتا ہے کہ آج اکثر طالبات جو ہیں غیر حاضر ہیں. اللہ باب اول زمرہ، اس بات کے بیان میں جی جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا ان کی صورتیں چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. حدثني عمرو الناقد الى اخره قال اما تفاخروا واما تذاكروا الرجال في الجنه اكثر من النساء. حضرت محمد سے مروی ہے کہ لوگوں نے اس بات پر فخر کیا، یہ اس بات کا ذکر کیا کہ جنت میں زیادہ تعداد مردوں کی ہوگی یا عورتوں کی ہوگی. فقال ابو ہریرہ او لم یقل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر والتی تلیہا علی ازواء کوکب دری فی السماء لکل امرئ منہم زوجتان اثنان یرا مخ سوقہما من وراء اللحم وما فی الجنۃ اعزب. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا ابو القاسم نے نہیں فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا ان کی صورتیں چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور جو گروہ ان کے بعد داخل ہوگا ان کی صورتیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوں گی، ان میں سے ہر ایک جنتی کے لیے دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پیچھے سے چمکے گا، اور جنت میں کوئی آدمی بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جنتیوں کے پہلے دو طبقات میں سے ہر فرد کی دو بیویاں ہوں گی. پھر بھی ذکر فرمایا جنت میں کوئی بھی بغیر بیوی والا نہ ہوگا، لا محالہ عورتوں کی اکثریت ہوگی، رہا حوروں کا معاملہ تو وہ ان کے علاوہ ہوگا اور وہ ہر ایک جنتی کے حق میں زیادہ زیادہ ہوں گے۔ جی حدثني ابن ابي عمر الى اخره قال اختصم الرجال والنساء ايهم في الجنه اكثر فسالوا ابا هريره فقال يا فقال قال ابو القاسم سوى مثل حديثي۔ ابن سیرین سے روایت ہے مرد اور عورت کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہوا جنت میں کن کی تعداد زیادہ ہوگی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مذکورہ حدیث بیان فرمائی۔ جی وحدثنا قتیبۃ بن سعید الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يدخل الجنہ، وحدثنا قتیبۃ بن سعید و زہیر بن حرب جی عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ یدخل علی سورۃ القمر لیلۃ البدر والذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یدفلون امشاتہم ذہب۔ جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گی، اس گروہ کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں گی، وہ یعنی جنتی نہ پیشاب کریں گے، لا یبولونا نہ تو وہ پیشاب کریں گے، ولا یتغوطونا نہ پخانا کریں گے، ولا یمتخطونا نہ وہ تھوکیں گے، ولا یتفلونا امشاتہم نہ وہ ناک صاف کریں گے، امشاتہم الذہب ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، وَرَشْمُهُمُ الْمِسْكُ اور ان کا پسینہ مشک ہوگا جی، وَمَجَامِرُهُمْ أَلُبَّتُ اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ بِسِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ، اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، اور ان کا قد آسمان میں 60 ہاتھ ہوگا۔ جی اگلی حدیث میں فرمایا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ما قبل المضمون ہے کہ میری امت میں سے سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوں گی، پھر جو گروہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہوں گی، پھر درجہ بدرجہ جنتی نہ پخانا کریں گے، نہ پیشاب، نہ ناک صاف کریں گے، نہ تھوکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا، اس کا پسینہ مشکا ہوگا، سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، اور وہ اپنے قد میں اپنے باپ سے آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اہل جنت کو بول و برا جیسی غلاظوں سے نجات ہوگی کیونکہ جنت کی غذائیں انتہائی لطیف اور معتدل ہوں گی، ان میں کوئی فضلہ و گندگی نہ ہوگی، تو ان غذاؤں سے غلال فضلہ بھی نہیں بنے گا بلکہ ان غذاؤں سے پاکیزہ خوشبو بنے گی۔ اسی طرح جنتی اپنے باپ آدم علیہ السلام کے مشابہ ہوگا تخلیق میں، یعنی جس طرح طویل قامت ہے اس طرح جتنی بھی سب جنتی لمبے دراز قد والے ہوں گے۔ باب فی صفات الجنہ و اہلہا، جنت والوں کی صفات کے بیان میں صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کیا کریں گے۔ وحدثنا محمد بن رافع الى اخره عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله اول زمره تدخل الجنه صورهم على صوره القمر ليله البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها انيتهم واشتاهم من الفضه ومجامر من الالوه ورشم المسك ولكل واحد من زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن۔ یہ وہی ماقبل والی حدیث والا مضمون ہے کہ سب سے پہلا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے صورتیں چودھویں رات کی چاند کی طرح چمکتی ہوں گی، نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ہی ناک صاف کریں گے، نہ ہی پکانا کریں گے، ان کے برتن کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہی ہوگی، اس کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا, اور ان جنتیوں میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغر خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے دکھائی دے رہا ہوگا. اور آگے فرمایا لاختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا, نہ ہی جنت والے آپس میں اختلاف کریں گے, نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے, ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے, صبح و شام اللہ کی حمد اور ثنا پاکی بیان کیا کریں گے. اب اخیر حدیث سے پہلی والی حدیث دیکھیے, وحدثني الحسن الحلواني الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اهل الجنه فيها ويشربون ولا يتقبطون ولا ينتقطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جنت والے جنت میں کھائیں گے پئیں گے لیکن وہ اس میں پخانہ نہیں کریں گے, ناک صاف نہیں کریں گے, پیشاب نہیں کریں گے, لیکن ان کا کھانا ایک دکار کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا جس سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی, ان کو تسبیح و تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا حقدار بنائے اور ایسے اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جنت ہمارا انتظار کرے اور استقبال کرے. باب فی دوام نعیم اہل الجنہ, اس بات کے بیان میں جنت والے ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے. جی حدثني زهير بن حرب الى اخره قال من يدخل الجنه ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعمتوں میں ہو جائے گا, اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے, نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی. اللہ اکبر. حدثني اسحاق بن ابراہیم الى آخره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تستموا ابدا, وان لكم ان تحيوا فلا تموتون ابدا, وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا, وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, فذال قوله تؤدوا ونودوا ان تلكم الجنه اورثتم ما كنتم تعملون. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی آواز دینے والا, اے جنت والو تمہارے لیے بات مقرر ہو چکی, تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے, انت صحو فلا تسکمو صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُونَ وَزِندہ رہو گے کبھی موت نہ آئے گی, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا تم جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَبْعَثُوا ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا اور تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. پھر اللہ کا یہ قول ارشاد سنایا جائے گا ونودوا ان تلکم الجنت اورثتم ما کنتم تعملون, یہ جنت ہے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو. باب فی صفت خیام الجنہ, جنت کے خیموں اور جو مومنین کے متعلقین اس میں رہیں گے ان کی شان کے بیان میں. حدثنا سعید بن منصور الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه طولها 60 ميلا للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم والمؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. آپ علیہ السلام نے شاہ مومن آدمی کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی. 60 میل 100 کلومیٹر کے قریب 60 میل ہوگی. مومن اور اس کے متعلقین اس میں رہیں گے, مومن اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا. جنت میں خیموں کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے, حور مقصورات فی الخیام, یعنی حوریں ہوں گی جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی, ان خیموں کا طول اور عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی 60 میل ہوگا. اللہ ہمیں بھی جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اخیر والی حدیث دیکھ لیجئے. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمه دره طولها في 60 ميلا في كل زاويه من اهل المؤمن لا يراهم الاخرون. آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا خیمہ ایک موتی کا ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں 60 میل ہوگی، اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. جی باب ما فی الدنیا من ارحال، دنیا میں جو جنت کی نہریں ہیں ان کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الی آخرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ. سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ سب دریا جو دنیا میں جنت کی نہروں میں سے ہیں. سیحان، جیحان، سیحون، جیحون کے نام سے دو مشہور و معروف دریا ہیں. یہ خراسان جو کہ آج کل کا علاقہ ازبکستان ہے یہ وہاں پہ ہیں. اسی طرح فرات اور نیل جو دنیا کے دو مشہور دریا ہیں، یہ عراق کا مشہور دریا ہے، جبکہ نیل مصر اور سوڈان کے درمیان بہنے والا تاریخی دریا ہے. ان تمام دریاؤں کے بارے میں حدیث میں ہے یہ جنت کے دریا ہیں، لیکن ان کے جنت کے دریا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو تمام محدثین نے اس کو ان احادیث میں اس کے ظاہر ہی پہ محمول کیا ہے کہ ان تمام دریاؤں کی اصل جو ہے وہ جنت کی ہے. جی باب یدخل جنت اقوا، جنت میں کچھ ایسی قوموں کے داخل ہونے کے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. حدثنا حجاج بن شاعر الى اخره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اقوام افئدتهم مثل افئده الطير. جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل نرم مزاجی اور توکل علی اللہ اس صفت کے اعتبار سے پرندوں کی طرح ہوں گے. حدثنا محمد بن رافع الى اخره فذكر احاديث منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال ذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من المجلوس فاستمتمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقالوا السلام عليك ورحمة. فقال فزادهم رحمة. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اے آدم جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو، وہاں بہت سے فرشتے بیٹھے ہیں، پھر تم سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے تمہیں جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حضرت آدم گئے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اضافہ کر دیا. تو ہر وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اتنے لوگ بھی ہوں گے ان کے قد چھوٹے ہوتے رہے یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا کہ ہم. باب فی شدت حر نار جہنم، جہنم کے بیان میں اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال اس کا ہم تو جنت کے مستحق بنے. ہم اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا فضل والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. حدثنا عمر بن حفص الى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ حدثنا قطیبۃ بن سعید الا آخره ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من حر جہنم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے، یعنی گرمی کا یہ حصہ، جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جی قالوا والله ان كانت لكافية يا رسول الله قال فانها فصلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی دنیا کی آگ کافی نہیں تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے 69 حصے گرمی کے جہنم میں گرمی زیادہ ہے، ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے اور ہم کمزور ہیں، ہم تو دنیا کی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ جی حدثنا یحیی بن ایوب الى آخره عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله اعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في الان حتى انتهى الى قعرها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ساتھ والے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب اپنی تہ تک پہنچا ہے، یعنی 70 سال کی مسافت کے بعد جہنم کی وہ آخری چوٹی تک پہنچے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان منہم من تأخذ النار الى کعبیہ ومنہم من تأخذ الى حجرتہ ومنہم من تأخذ الى عنقہ۔ دو زخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، ان میں سے کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، ان میں سے کچھ کو ان کی گردن تک پکڑے گی۔ اور اگلی حدیث میں آ رہا ہے دو زخیوں میں سے کچھ کو آگ اس کے ٹخنوں تک پکڑے گی، ان میں سے کچھ کو ان کے گھٹنوں تک، ان میں سے کچھ کو ان کی کمر تک، ان میں سے کچھ کو ان کی ہنسلی تک آگ پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر وہ عذابات اور سخت سزائیں رکھی ہیں جن کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ماد اپنے فضل پر ہماری اور تمام مسلمانوں کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جی باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء۔ اس بات کے بیان میں کہ دوزخ میں ظالم متکبر داخل ہوں گے اور جنت میں کمزور اور مسکین داخل ہوں گے۔ حدثنا ابن ابی عمر الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت النار والجنہ فقال هذه يدخل الجبارون والمتکبرون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوزخ اور جنت کا آپس میں جھگڑا ہوا، دوزخ میں کامرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ وقالت هذه يدخل الضعفاء والمساكين اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ فقال الله عز وجل لي هذه انت عذابي اعذب بك من من اشاء وربما قال اصيب بك من اشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وقال لهذه انت رحمتي ارحم بك من اشاء ولكل واحده منكما ملؤها۔ اللہ تعالی نے جہنم سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، لیکن تم میں سے ہر ایک کا بھرنا ضروری ہے. اللہ جہنم کو بھی بھریں گے، اللہ جنت کو بھی بھریں گے. جی دوسری حدیث میں اخیر سا حصہ ملاحظہ فرمائیے. فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض. جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے، پھر آخر میں آئے گا پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی جہنمیوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنا قدم دوزخ پر رکھیں گے، دوزخ کہے گی بس بس، پھر دوزخ اسی وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سمٹ جائے گا. حدیث سے معلوم ہو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو ایک تمیز اور ادراک عطا فرمائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے، لیکن جنت جہنم کو یہ تمیز ادراک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. قرطبی نے فرمایا یہ جھگڑا زبان حال سے ہوگا. بہرحال اس جھگڑے کو حقیقت اور مجاز دونوں پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے. اس حدیث میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر رکھیں گے. قدم باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے یہ حقیقی معنی میں نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا یہ احادیث صفات میں سے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن کی حقیقت کی جستجو میں پڑھنا غیر ضروری ہے. یہ بات بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ اعضاء اور جوارے سے منزہ ہے، لہذا مخلوق کی طرح کا قدم یہاں مراد نہیں ہے. بس بھائی کل سے انشاءاللہ العزیز یہیں سے پھر ہم آگے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.